بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا درس مزيمو أي شرح كتاب مدينة كتاب چهارم درس سينزدهم أي الدرس الثالث عشرة موضوع يكمون تميزي تمیز در لغت به معنای جدا کردن میشه. یک چیز از یک چیز تمیز میکنی، جدا میکنی. خب در قیده میگه که التمیزو اسمون نکیرتون. یکم چی است؟ اسم است. دویم نکیره هست. یه چیزای اساسی هم. یتضمن معنا من البیانیه. در برگیرنده معنای من بیانیه. یعنی بیان میکنه. و یذکر لبیان ما قبله من ابهام و ذکر کرده می شود برای بیان کردن ما قبلش. خب از چی؟ از ابهام. ابهام یک چیز نامعلوم، یعنی که چیزی نامعلوم است. او اجمالین، اجمال یعنی عمومی یا خاص یا عمومی، یک چیزی که عمومی هست. از این وقت در مثالو که بیاریم انشاءالله بعد با خوب می فهم می شود. مثال میگیم که تاجیکستان زیاد شید. چی زیاد شید؟ ابهام های فهما نامعلوم است. میگه که ساکینش، فهما ساکین از نسبت چی؟ من ابهامین، از ناروشن بودن، از نامعلوم بودن. یعنی که تاجیکستان زیاد شید. از چی حساب زیاد شید؟ حساب مال، حساب پول، حساب احالی نامعلوم های. بعد که گفته که سکانن، یعنی که از حسابی ساکیناش علاقه دیجه شید بیان شید. گفت که لی بیانی ما قبل، یعنی که ما قبلش چی بود؟ گفت که زیاد شید. چی زیاد شید؟ من ابهامی از نامعلوم او اجمالی، یعنی که در عمومی. خب باز یک قاعده زیبای دیگه هست برای تمیز، میده که اسم نکیرتون مفسرون لی ابهام ذاتین او نسبتین. به نهایت قاعده خوب است. یعنی که اسم نکیره برای تفسیر کردن ابهامی ذات یا یکی نسبت میآید. این باز میفهمید که تمیز ذات چه، تمیز نسبت چه. خب گفت که انواعه، انواعش یعنی نوعهاش چیگونه است. دو نمو تمیز داریم. یک تمیز ذات، دویم تمیز نسبه. و تمیز ذات در بعضی کتاب ها تمیز چی میارن؟ مفرد میارن. خب در اینجا بیان نکرد که فرق بین تمیز ذات و تمیز نسبت چیه. میگم که تمیز ذات در بعضی کتاب ها چی میگن؟ تمیز مفرد. اگر تمیز امی برای تفسیری، برای بیان کردن یکان چیزی مبهمی واحد باشه، برای یک کلمه مفرد باشه، در این حالت تمیز چی میگن؟ تمیز ذات. اما اگر که برای تفسیری، بیانی جمله مبهم باشه، جمله، در این حالتی را چی میگن؟ تمیزی نسبت. یعنی که نه در همه کتاب ذکر کرده میشه. خب قسم یک ما گفتم که تمیزی ذات یا که تمیزی مفرد چی است. میگه یوضح کلمتا مبهمتا قبله، واضح میگرداند، آشکار میگرداند کلمه ناآشکاری پیش بده را. و یقع بعد المقادری، و واقع می شود بعد از مقدارها. و المقادر اربعت انواع، و مقدارها چهار قسم هست. میگه یعنی که اسمهای مبهم چهار قسم می شود. اسمهای مبهم چهار قسم می شود: مقیاس، میزان، مکیال، عدد. خب با شبیه مقدار هم هست، شبیه مقدار هم هست. انشاءالله در آخر بیان میکنیم اگر در جزی که نکنم. یکمون چی هست؟ المقایسو، یعنی که چیزهایی که چین کرده می شود. خب در قوس میگه که المسموحاتو ای المساحه، یعنی که مساحت، چیزهایی که چین میکنیم. مثال میگه که عندي متر قماشن، فهمه؟ متر قماشن، نجا قماشن چی هست؟ تمیز هست. برای که گفت که من یک متر دارم، مبهمه یک متر چی داری؟ نامعلوم هست. قماشن، وقتی که قماش گفت نجا چی شد؟ معین شد، یعنی تفسیر کرد که چی داره. گفت که یک متر لباس دار. خب مثال بیعتو ذراعن، گفت فروختم یک زیرا چی؟ ورقان. وقتی که ورقان که گفت دیجا معلوم شد، یعنی مبهم بدنش از بین رفت. دیجا ورقان چی اعراب میکنیم؟ میگیم که تمیز منصوب و علامت نصبی الفتح تو ظاهره. خب دیگه میگه که ال چی؟ موزونت. موزونت یعنی وزن میکردگی ها. مثال میگه که تصدق تو بغرام ذهبن، صدقه کردم مثال یک گرام تیلا. تصدق تو انا دیجا گفت که من صدقه کردم یک گرام چی؟ یعنی که مبهم است. وقتی به یک کلمه مفرد فما مبهم چی است؟ یک کلمه مفرد است. وقتی یک کلمه مفرد که گفت ذهبن، دیجا تمیز بشه تمیزی ذات. گفتیم که تمیز ذات چی است؟ یعنی که برای ابهام یک کلمه، برای کلمه مفرد است، برای جمله نه جمله کشید تمیزی نسبه می شود. خب اشتریت ریتلا عسلا، دیجا گرام آورد، دیجا ریتل آورد. بعضی چیزهایی هستند که در عربی کیلو کرده می شوند، بعضی چیزهایی هستند که وزن کرده می شوند. نه همه چیزی که کیلو می شود وزن می شود. در خدمان کیلو کیلو های، همه چیز کیلو های. اما در عربی بعضی چیزها را کیلو می کنند، بعضی چیزها را وزن می کنند. فرق داره بینشان. انشالله را ختم بکنیم چی را کیلو می کنند، چی را وزن می کنند. فهمو؟ یعنی که دیجا چی گفت؟ ذهب دیجا بغرام گفت. فما گرام قطی. اما عسلش گفت ریتلن گفت. خب دیجا ذهبان قطی عسلان هر دش تمیز است. تمیز منصوب علامت نصبی الفتحه الظاهره. قسم سیما چی است؟ المکیلات، یعنی کیلو میشیدگی ها. مانند چی؟ دفعت صاعا تمرا. صاع یک چینک است، چینکی کیلو کردن. خب یک صاع تمر، خیرما. در اینجا تمرن چی می شود؟ تمیز می شود. خب از چیزای هسته ای که تمر کیلوش میکنه، وزن نه. له قفیز برن. القفیز مکیال قدیم. قفیز میکی چی است؟ چینکی قدیمه است، پیش. خب چورم چی است؟ العدد، یعنی که عددش قطیب و تمیز می شود. میسوم اگه قرعتو احد عشره چی؟ یعنی مبهم است. وقتی کتابن که ماندهیم چی میشه؟ یعنی که ظاهر میشه اما ابهامش از بین میره و کتابن چی میشه؟ تمیز میشه. و بعد کنایه العدد، یعنی که کنایه از عدد باشه. مثلا کم کتابن عندک، فهمو؟ کم کنایه عدد است، چند کتاب است در نزد تو. ما در درسای پیش گفتیم که بعد کم چی میاد؟ تمیز میاد، یعنی که کنایه عدد است. کم همش چی هست؟ از اسماء استفهام است، اما در اینجا چی هست؟ کنایه از عدد است. خب الکلمات التي تحت خط تمیز ذات، میگه که چی هستن؟ کلمات تاشون خط کشیده است، تمیز ذات هستن. لانها وقعت بعد بعد المقادیر المذکوره، بعد از اما چینک های ذکر شده. اصلا امی کیل یا اینکه وزن یا اینکه مساحت، امی سه تا که ذکر کرد، امی سه تا را در چی میدرورن؟ در مقدار میدرورن. خاصتاً تقسیم میکنن مقدار و مشابه مقدار و عدد، سه قسم میکنن بعضی کتابای دیگر. خب احکامش چی خیلی است؟ میگه که یکم یجوز نسبه، جایز است که نسب کرده شوه. به مانند عندي متر قماشن. قماشن در جشید نسب شید، یعنی که تمیز منصوب و نسب الفتح الظاهره. دویم یجوز جره، میشه که جرش کنی با حرف مین، فما البیانیه. مثلا میگوی که عندي متر من، فما من قماشین. تجه تمیز مجرور با مین و علامت جره الکسر الظاهره، میتونم که با مین جرش کنی. سیم یجوز جره بالاضافه، میتونم که تمیز با مضاف الی بکنیم، یعنی مضاف الی با اضافه. عندي متر قماش، متر قماش دایچ میشه مضاف مضاف الیه میشه و تمیز مجرور بالاضافه و علامت جری الکسر الظاهره. خب قاعده دیگری مون دچ چی هست؟ میگه که ما یلحق بتمیز ذات، یعنی ملحقات تمیز، ملحقات تمیز ذات. در اینجا گفتیم کو ما شبیه المقدار، در بعضی کتاب گفتیم چی میاره؟ ما شبیه المقدار. در بعضی کتاب دیگه چی میاره؟ ما يلحق بتمييز ذات. ماكي يلحق بتمييز ذات دال على ما يشبه المقدار. خب چی میشه ملحق به تمیز و تمیز ذات چی میشه و اون چیزی دلالت بکنه و شباهت به چی داشته باشه به مقدار. برای چی نمیگه که شبیه به مقدار؟ مقدار نه، برای که یک مقداری که در او اتفاق شدگی باشه در بین مردم، در عرف مردم اتفاق باشه، او خیل بگیم که مقدار حساب کرده نمیشه. به خاطر همه در مثال میگه عندی کیسون عروزن، در نزد من یک سدکه چی است؟ برنج است. اشتریتو جرتن عسلن، خریدم میگه یک بانکه عسل. مثال هر جو هر ظرف هر خیلی اجو بانکش کلوه کلوه اجوش مایده یا جو سدکش کلونه، مثال سلفانی کلونه اجوش بگیم خورد است. یعنی مقداری متفق در بین مردم نیست. ما فی السماء قدر راحت صحابا، یعنی که میگه در آسمان چی قدر میخوای همو قدر ابر است. در اینجا قدر چی میشود؟ در اینجا تمیز میشود. اريد ملء ملعقه عسلا، یعنی که چنک هر گونه است. میل مثلا یک میل ملعقه، یک قاشقچه چی عسل، در هر جا هر خل میل چین میکنن. یعنی متفق نیستند ای که مقدار چی قدر است. ای را چی میگن؟ تمیز. چیزی که شبیه مقداره. الکلمات التي تحتها خط ليس مقادير حقيقيه، اینایی که تواشون خطا است، مثال کیس انا با چی گفت قدر و جره و میل با مثقال. خب همین کلمه ها چی هستن؟ میگه مقدار حقیقی نیست، لانها لا تدل على مقدار معين، برای که آن دلالت کنه به مقدار معین نیست. محدود، معین محدود، یعنی که حد حدودش معین باشه. بعضی جو کلان است، بعضی جو مایده است. همه خیر. ولیکنها تشبه المقادیر، اما آنها چی هستن؟ شبه هستن، مانند هستن با همو مقدارهای چین کدن. میگم التي ذکرناها سابقا فی مطلق المقدار، آنهایی که ما پیشتر ذکر کردیم. میگم در مطلق مقدارها. فالکیس مثلا، و مثال میاره کیسه، کیسه یعنی سدکه پکت، یشبه المکیال، شبیه هست بر کیلو. و قدر راحت تدل على المقياس، و قدر راحت میگه دلالت کننده است به مقیاس. مقیاس یعنی گفتیم مساحت. ولذلك عدد من تمیز ذات، به همین خاطر حساب کرده میشه تمیز ذات. و یجوز فی ما یشبه المقدار الاوجهة الاعرابیه الثالثه السابقه، و جایز است میگه در اون چیزی که مانند هستن، شبیه هستن به مقدار، سه وجه اعراب، اعراب سه گونه ای که سابق گذشت. فتقولو عندي كيس عروزا، دیگه چی هست؟ منصوب هست. و ما میتونه که و عندي كيس من عروز، ایجادم میتونه که تمیز به حرف جر مجرور بسازیم. و عندي كيس عروز، یعنی دیگه چیکارش میکنیم؟ مضاف مضاف الیهش میکنیم، چه که حاضی در سابق مثالا نشان داده بودیم. میگه که اما اذا اضیف ما یشبه المقدار الى غیر تمیز، اگر که اضافه کرده شود آن چیزی که مانند است، شبیه به مقدار است، در غیر تمیز، در اینجا در تمیز اضافه شده کیسو عروزین، در اینجا در تمیز اضافه شده. اگر در غیر تمیز اضافه شده چکا میکنه؟ جز فی تمیز وجهان، در تمیز دو وجه جایز است. یکم النصب والجر، خب هم نصب و هم جر، بی مین البیانیه، با مین بیانیه. ولا یجوز الجر بالاضافه، با انا اضافه یعنی که مضاف مضاف الیه کردش نمیتونه. میتونیم حرف جر جر کنیم، اما با اضافه نمیتونه. مثال ما فی السماء قدر راحت صحابا، دیجا جایز هسته بگیم که ما فی السماء قدر راحت من سحاب، حرف جرقتی. و تقولو اريد ملء ملعقه عسلا، خب عسلا تمیز هسته. و جایز هسته بگیم که اريد ملء ملعقه من عسل، و به حرف جر. و من قول تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، درجه تمیز خیره، خیرن یعنی که تمیز منصوب علامت نصب الفتحه الظاهره، و شرن هم چی است؟ تمیزه، تمیز منصوب علامت نصب الفتحه الظاهره. دیم چی است؟ تمیزی نسبه. يوضح جملة مبهمة النسبة قبله. واضح کننده جمله مبهم، جمله ناآشکاری است که نسبت داده میشه به ما قبل. فهما مثال گفت که حسن الطالب خلقا، در همه جا مثال حسن طالب، فقط اگر که همین را نگاه بکنیم یعنی که طلبه خوب گردید خلقش، در جای که خلقش ما ایجا نمیفهمیم که در جا اگر که دوامش خلقا که بیان نکنیم خوب گردید طلبه از جهت چی؟ از جهت اخلاق، از جهت خلقت، از جهت چی؟ وقتی که بیان کردیم که خلقا جمله ما چی میشوه؟ آشکارا میشوه. ای حسن من جهت الخلقی، یعنی که خوب گردید از جهت اخلاقش. اصله میگه اصله اما فاعل، در اصل یا فاعل است و اما مبتدا و اما مفعول به، یعنی که مفعول به هستند در اصل. خب یکم که اصلش فاعله، مثال گفت که حسن الطالب خلقا، ای حسن خلق الطالب، یعنی در جهت اصل چی است؟ اصل جمله فاعله، حسن خلق الطالب. خب با مثال آورده است میگه که ازداد علی علما، علی چی شد؟ زیاد گردید علمش، ای ازداد علم علیین، در اینجا فاعل است، ای ازداد علم فاعل است، فهمه در اصل. خب در دویم چی گفت؟ ما اصله مبتدا، در اصلش مبتدا است، ای انا اکثر منک مالا، ای مالی اکثر، یعنی که مالی من زیاده. اینجا گفت که من از تو مال زیادتر دارم. خب انا اکثر منک مالنش نیاریم، در اینجا مبهم میمونه، فهما. خب من از تو زیادم در چی؟ در مال، در مثال جمال، در یگان چیز دیگر. خب در اینجا وقتی که مالن که گفت یعنی که آشکارا شد که چی مقصد داره، و همین را چی میگیم؟ تمیز نسبه، یعنی نسبت داده است که من به نسبت تو پولدارترم، فهما. مالی اکثر، پولی من زیاده. خب اینجا اصلش بود مبتدا. انا سهی ما چه اصلش مفعولم بهی، گفت که غرست الحدیقه ازهارا، شناندم در باغم گلها رو، غرسه چی هسته؟ شناندم، ای غرست ازهارا الحدیقتی، غرست فی الفایل ازهارا مفعولم بهی منصوب، الحدیقتی در اصل همی خیلوم مفعولم بهی. خب و منو قول تعالی و آیت ذکر میکنه و فجرن الارض عیونا، فهما. خب در اینجا عیونه چی هستای؟ تمیز هستای. و در اصل در غیر قرآن اگر بگردانیم در جمله چی میگیم؟ و فجرن عیون الارضی، و فجرن فی الفعل و عیونه مفعول به منصوب. خب این سه حالت که در اصلش تمیزی نسبت بود. خب میگه که مواضعیه، یعنی در کدام وقت ها میویه؟ میگه که یکثر تمیز نسبه فی المواضع الاتیه، زیاد کرده میشود همین تمیز نسبه، زیاد میآید در مواضع های میآمدگی. پنج مواضع را ذکر میکنه. یکم اسم تفضیل، مثال میگه که انت اجمل منی صوتا، تا از من زیباتری با آوازت، فهم؟ یعنی آوازت در اینجا چی میشود؟ صوتا تمیز میشه، یعنی یکم ای همه زیاد زیاد در اسمی تفضیل میایه، فهما. دویم التعجب، مانندی ما احسن علی خطا، چیزی باست از خطی علی دیده. سیم المدح و الذم، مدح و ذم الله علم گرفته بده موضوعه اسلوب مدح و ذم. خامیه که نعم خلقا الصدق و بئس خلقا الكذب، نعمه را در فعل در اعمال خوب استفاده می‌بره و بئس را در بعد استفاده می‌بره. نعمه خلقا و چی گفت؟ و بئس خلقا، چی خوب است و چی بد است، یعنی در جا نعمه خلقا الصدق، چی خصلت خوب است راست گفتن و چی خصلت بد است دروغ گفتن. انا چهارم چی است؟ بابی فعله، بابی فعله یعنی حسونه، آزی در مثال حسونه را آورد، و کبوره و عظومه. پنجم بابی افتعله، نح و مانند چه؟ امتلعه وارتفع وازداد واشتعلا. وازداد را در مثال آوردیم. مثال میگیم که ازدادت تاجیکستانو سکانن. سکانن تمیز منصوب و علامت نصب الفتح الظاهرة. موضوع دیگری مان صیغت التعجب. صیغه های تعجب. صیغت یعنی مثنا است و وقتی اضافه کردیم ششید حذف شد نونش. صیغه تعجب. تعجب یعنی چی؟ تعجب وقتی که انسان یک چیزی را میبینم از او یک چیز انتظار نداره، یک یک بارا میبینه یا یک یک بارا میشنود، در این حالت تعجب میکنه. وقتی که صیغه را که ذکر کرد، تعجبش بگیم از بین میره. خب در تعجب چی استفاده میبریم؟ مثال در زبان تاجیکی، در زبان فارسی چی مثال چی قدر یا که عجب همه خیلی استفاده میبرن وقتی که تعجب میکنیم. مثلا عجب زیباست، چی قدر زیباست، چی زیباست، یعنی که تعجب میکنیم. خب موضوع کلان های مدامی خلاصه شکرده است، مانده است تمام. انشاءالله در آخر اگر که امکان شود بعد بیان میکنیم شرط ها داره که باید چی خیلی باشه و با دیگه قسم هم داره. مقصد قیاسی است، ایجا فقط قیاسی ورده سماعی هم داره. سمایش چی خیلی میسازی؟ خب قیاسی ها در اعرابش کم ترک، در اعراب دیمگیش کم تر بین نوحات و یه هست اختلاف اعرابی هست. انشاءالله با قدر امکان چند قدر که بتونیم بیان میکنیم بفضل الله. یکم گفت که لتعجبی صیغتانی قیاسیتانی. برای تعجب دو تا صیغه قیاسیه. گفتیم که یک سماعی داره و دو تا قیاسی داره. قیاسی یعنی که در یک وزن قیاس میکنی میره. سماعی چیه؟ همون خیلی که از عرب شنیدگی است، یکان قویده خاص نداره. خب یکم قیاسی ما چی هسته؟ به وزنی چی میایه؟ ما افعله. فهما قیاس ما در چی میشه؟ در ما افعله. و ماندی ما احسن الاستقامته. ما احسن الاستقامته یعنی که چی قدر خوب است استقامت در راه راست. خب و نحو قوله تعالی و مانند آیت ذکر میکنه فما اصبرهم علی النار. فما اصبرهم علی النار. چگونه آنها صبر میکنند در آتش، یعنی در آتش دوزخ چگونه آنها صبر میکنند؟ یعنی تعجب است. چه صیغه تعجب. خب دویم ذکر کرده است افعل به. در معنا فرق نمیکنند، در معنا هر چیزی استفاده برده میشود. میگه که احسن بالاستقامه یعنی که چقدر خوب از استقامت. و نحو قول تعالی آیت ذکر میکنه میگه ابصر به و اسمع. ابصر به و اسمع یعنی که او چی بینا و چی شنوا است. یعنی که تعجب میکنه که چی مقدار، یعنی چقدر بینا و چقدر شنوا است. اما تعجب است. خب اعراب شد چی خیلی میکنیم؟ میگم ما اجمل الورده تا. در این اختلاف نیست، همش اتفاق دارن که همین خیلی اعراب میشه، همین گونه که اینجا اعراب شدگی است. ما نکرت تا ما مبنیتون على سکونی فی محل رفع مبتدا. خب بمعنی شی. ما این نکره تا ما هسته، اصلا نکره مبتدا نمیشه. اینجا گفت که چی هسته؟ فی محل رفع مبتدا. ما در باب مبتدا گرفتیم که نکره مبتدا نمیشه در اول. خب اینجا برای چی مبتدا شده؟ به خاطر که این مای تعجبیه. ای از مای صفه نیسته. مای تعجبی در اول میایه، صدارت داره، باید در اول بیایه و چی میشه؟ فی محل رفع مبتدا میشه. دویم اجمله. اجمله فعل ماضی است مبنی علی فتح و فاعل ضمیر مستتر تقدیر و هو ای وجوبنه. فهما جوازنه وجوبن. یعودو الى ما یعنی که برمیگرده به ما. مای تعجبی. خب الوردته چی میشه؟ مفعول به منصوب و علامت نصبی الفتح الظاهره و الجمله الفعلیه فی محل رفع خبر للمبتدا. یعنی اجمله الوردته هر دش چی میشه؟ فی محل رفع خبر برای مبتدا. مبتدا ما چی بود؟ ما. فهما این اعراب ثابته، یگان معنی نداره. خب دویم جمله من چی است؟ اجمل بالوردتی. دایجا اجمل بالوردتی اجمل فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. خب حرف جر زائد مبني على الكسر لا محل له من الاعراب. الوردتي مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة مقدرة معنى من ظهورها اشتغال محل بالكسرة. اي اعراب اعرابي كوفياي اعرابي كوفيا نازي كوفيا مخل اعراب مشه درسته. ابن عقيل شرح كده يعرف بالملكة ده رعي چسته كوفيا استه يعني همي اعرابي كوز در كتاب استه. ابن عقيل شرح كده جاي رعيش در همي مسألة همی استای. اما اعراب بصری ها مثال که اجمل بالوردتی در اینجا چی میگه؟ اجمل میگه که فعل ماضی جاء على صيغه الامر. فاما یعنی که در صيغه امر اومده گه فعل فعل ماضی است، فعل امر نیست. در اینجا چی گفت؟ گفت که فعل ماضی در کوفیا گفت که فعل امر مبنی على السکون. اما بصری ها ایرا چی میگن؟ فعل ماضي جاء على صورة الأمر. فاما و دایجا با حرف جر زایده است، یعنی که اگون و اجرا نمیکنه بار میدن فقط زایده که بار توکید می، یعنی حرف جر زایده. و وردتا دایجا چی میشوه؟ بالوردتی. وردتی دایجا فاعل میشوه مجرور لفظا و مرفوع محلا. خیلی اعراب میشوه. بعضش میگن نه وای نمیشه و لفظان هم مجرور نمیشه. خلاصه ای او قدر مده سخت مهم نیسته. هم خب بفهمیم که هم ای خیل ایرام میشه هم ای خیل ایرام میشه. یکان جو دیدیم که بلوردتی مثل همین مثال دیگه جمله هایی که اومد همون را فعیل ایرام که باشن در حیره نمونه که چیه. یعنی گپ اینا بگیم خیلی نزدیکتر های چون که مثال میاره. در مثال میگه که احسین بی محمدین. احسین به محمدین. در اینجا بگیریم فعل امر باید اعراب کنیم برای کوفیا. و رای بصری چی میگه؟ میگه که ما در اصل میگردونیم. در اصل میگردونیم. اصل چی است در اینجا؟ احسین به محمدین یعنی حسن محمدون فعل فاعل. اصل چی است؟ فعل فاعل. در همه جمع تغییر نمیکنه و در ظاهر در لفظ مفعول به میتوه اما در اصل چی است؟ میگه فاعل است. یعنی سارا احسن یا که سارا اجمل اصل همیه، یعنی که دارای زیبایی گردید، دارای خوبی گردید، در اصل فعیل است. انشاءالله یک چند مثال دیگه میزنیم چون که خوبتر فهما بشوه. مثال میگیم که انا در همی ما اجمله بدکو در بابی ما افعله. در همیجا میگیم که مثال ما اجمله وجهه، چی قدر زیبا رو است، چی قدر مثال. یا که میگیم که چی قدر زیبا است. فهما همیجا در چی یا اینکه عجب یا اینکه گفتیم که یا میتونیم که زیبا روی است، یعنی با تعجب زیبا روی است. یا که میگیم ما اطیب الهواء، چی هوای خوبه، یا که عجب هوای خوبه. یا که میگیم هوا چی قدر خوب است. فهما میتونیم که هم خیلی تعجب کنیم. خب بعضی شرط هاش رو میگیم که در کدام حالت میتونه که همین بشه. ما نمیتونیم تمامی فعل بگیریم صیغه تعجب بسازیم، امکان نداره. یکم هر دوش ما افعله یا که افعل به، هر دی همی باید که چی باشه؟ فعل. یکم فعل باشد. دویم باید جامد باشم، یعنی که تغییر نمیکنن، یک صیغه ده میمونن. مثل که امجازی ما افعله، همی افعله میمونن و ما اجمل، اجمل میمونن، دیگه تغییر نمیکنن. فهما باید که ماضی باشه، زمانی گذشته باشه، نمیشه که مداری باشه. و باید که علامت تانیث نداشته باشه و مثنا و جمع نباشه. این شرط های هسته که حتما باید در این وجود داشته باشه. باز بغیر از این باید که ثلاثی باشه. فهما یه ربایی ساخته نمیشه، ای دیگر مثال ساخته نمیشه، فقط باید ثلاثی باشه، باید تام باشه، یعنی ناقص نباشه. ما نمیتونیم ای کانه و ای کاده و اینا چی بسازیم، یعنی مثال تعجب بسازیم. باید مثبت باشد، باید فعل چی منفی نباشه. و همچنین باید چی باشه؟ متصرف باشد. فعلی که میسازیم این خودش جامد است، این خودش تغییر نمیکنه، اما فعلی که ما باید تعجب بسازیم او چی است؟ متصرف. اگر جامد باشه ایو ما نمیتونیم چی بسازیم؟ تعجب بسازیم. و همچنین باید که مبنی للمعلوم باشه، ای مجهول نمیتونیم بسازیم چون که جای تعجب نیست و مجهول خودش. خب یه حالت دیگه هم داره، حالتی که مثال زمانی تعجب، ما میتونیم که زمانی تعجب را تغییر کنیم، یعنی که زمانش حال باشه یا که گذشته باشه که آینده باشه. فهما مثال میگیریم که حالش میگیم ما احسن الرياضه، ما احسن الرياضه، چی زیباست رياض، یعنی حالی است، چی زیباست یا چی قدر زیباست، یا اینکه گفتیم که چندین کلمه‌ای که در اینجا میتونیم استفاده کنیم، یا که عجب زیباست. اگر بخوایم که زمان گذشته بکنیم بگیم که چقدر زیبا بود ریاض، هازینه بود، در اینجا کانه را میتونیم که داخل بکنیم، اما در کجا داخل میکنیم؟ بعد ما میگیم که مکان احسن ریاضه، مکان احسن ریاضه. اگر بخوایم که آینده را بکنیم که در آینده مثال عجب زیبا میشود ریاض، میگیم که ما احسن ما یکون ریاضه. فهما چیکار میکنیم؟ زمانش زمانی آینده میکنیم، یعنی حالاتوی زمانی تعجب هم میشه تغییر داده. خب سماعیش در گم نزدیم، سماعیش به حرف ها میکنن، مثال یا له یا اینکه یا لهو، خلاصه امی حرف ها قطعی میتونیم که بکنیم. مثال میگیم یا لهو من رجلین مسکین، فما چی مردی بینوایی است، چی مردی مسکینی است. و در قرآن خیلی بسیار است آیت هایی که تعجب آمده گن و سیغش سیغه چی است؟ سیغه سماعی است. خب شرطاش رو برای بیان میکنیم، انشاءالله بنویسین در کارتون میشون اینا که گفتیم. یکم شرط چی است؟ باید که ناسلوسی باشه، فهما دیم باید که تام باشه، یعنی ناقص نباشه. سهیم باید که مثبت باشه، یعنی منفی نباشه. چهارم باید که مبنی للمعلوم باشه، مجهول نباشه. پنجم باید که متصرف باشه، فهما جامد نباشه. خب بعد یک شرط دیگه هم داره، میتونیم ششم قید کنیم که یعنی وصفش عوض نیچی افعلا نباشه، مثل رنگها، مثال احمره. ما نمیتونیم ما احمره بگیم، ما احمر یا احمر بی نمیتونیم گفته، فهما باز میگیم این را چه خیل میسوزیم. بعد خب بعد هفتم شرمان باید که قابلی همی چی باشه؟ تفاوت باشه، یعنی که بتونیم که همی را تعجب ده بگردانیم، فهما همی را آیا قبول میکنه یا که نمیکنه. خب اگر که فعل در همی شرط ها، شرط هایی که ازی بیان کردیم، همینا نباشن چی کار میکنیم؟ خب و اگر که وصفی باشه چی کارش میکنیم؟ اگر مثلا صفه مشبهه باشه چی کارش میکنیم؟ میخواییم که تعجبش کنیم. خب در این حالت چی کار کده میتونیم؟ میتونیم که در این حالت اشده را استفاده بریم، فهما؟ یا اکثر را استفاده بریم. و بعد از این، بعد از مثال اشده چی را میاریم؟ مصدر میاریم. یکا مصدر صریحه معوله فرنداره یا مصدر را میاریم، میتونیم که تعجب بسازیم. اگر که مبنی للمجهول باشه یا که منفی باشه، در این حالت پیوست میکنیم خطی تعجب، مثال ما اشده یا که اشدید یا که مانند همینا را. بعدش مصدر را میاریم انشاءالله که چه در این وزن تغییر کرده میتونیم. اما از فعلای جامد هیچگاه و به هیچ طریقه ساخته نمیشه، و همچنین از فعلهایی که چی بگیم تفاوت دادی نمیشه، مثال مردن، مرگ، موت، ما نمیتونیم موت یگان خیلی تعجب کنیم. خب بعضی چیزای دیگه هم داره که مثال وصف زاییده میمونیش، ما افجع موته، یا که میگیم افجع بموته، میتونیم در این حالت. خب انشاءالله در این مسئله دیگه چقدر نمیدونیم، چون که چقدر زیاد در اومده همونقدر موضوع کلان شدن میگیره. در اصل کتاب ما در خیلی خیلی کم آورده گیه بود، اما این شرط ها و این چیزا مهم هستن، اینا را باید دانست. Çünkü alakayı kitap, bu kitabı çorum da yine kitabı yakımda yemin isteyim. Ve dari mavzumun bu okhir merasa. Peş az o ki da kitabı dike medoreyim, bu yad kami malumot çıkıp tardoşta boşayım. Hibora mi khanem tercüme kinem, kelime inaşa beyan mi kinem, benesin inşallah. Ve hifz kinem. Xob, hibori sizde hem deyim. Beyni mudarris ve talaba boşayım hamçunin. Mudarris meya ki, اشتريت الأشياء المطلوبة لصنع اللوحات النحوية يا أحمد أي أحمد أيو خردي چيز هاي طلب شدرا بروي ساختني لوحة هاي نحوي لوحة يعني كي بانير مگم در مكتبو مي ساختن بروي از هر فن مثال بروي ادبیات بروي زبان بروي مثال صرف نحو هر چي كي نباشه در قاضي کلون کلون درباره یک معلومات می نویسن امروش میگن لوحه احمد گفت نعم اشتریت مترین ورقا بله گفت خریدم خریداری کردم 2 متر ورق و 15 قلما باحجام و الوان مختلفه و 15 قلم با رنگ ها و با حجم های گوناگون مدرس گفت که تعال یا علی اینجا بیا ای علی واكتب هذه الآيات على السبورة إن آيات هرا دار تختيسين بنويس علي ليكتبها أحمد فإنه أحسن مني خطا علي قف كي أحمد بنويسات بدرسي كي أو خطي بيهترز أس خطي من يكتبها أحمد أحمد منويسات مدرس ميقويات اقرأ هذه الآيات يا زهير ای زهیر این آیت ها را بخوان. زهیر میگه لیقرأ ها حامدون فإنه احسننا طلاوتا و اجملنا صوتا. گفت که حامد بخواند به درسی که از همه ما دیده خوب تلاوت میکند و از همه ما صوتی او زیبا است. حامد بعد استعاذه و بسمله بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم احمد آیت تلاوت میکنه و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین و هیچ کس از روی گفتار از آن بنده بهتر نیست که مردم را به یک تا پرستی و عمل با شریعت دعوت می کند و عمل شایسته موردی پسند الهی را انجام می دهد و می گوید همانا من از زمره تسلیم شدگان حکم الله هستم هر کس چنین کند پس وی از جمله نیکترین انسان ها است باز آیت دیگر تلاوت می کند فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ پس هر کی به مقدار ذره عملی خیری کرده باشد جزای آن را در پیشش حاضر می بیند و نیز هر کی به مقدار ذره عملی بدی کرده باشد جزای آن را در پیشش حاضر میبیند مدرس میگه ما شاء الله احسن بک قارئا چی قاری خوبه هستی یعنی ما احسن قارئا انت به همین معنا میآید یعنی که چی قاری خوب هستی یا چگونه قاری خوبی هستی یا چه بسا قاری هستی خلاصه از صیغه تعجبی که میخواین میتونید بمانین مدرس در ادامهش میگه ملأ الله قلبك سرورا كما ملأت قلوبنا بهجة وسرورا الله سبحانه وتعالى پر کند قلب تو را از خوشحالی همان گونه ای که پر کردی قلب های ما را از شادمانی و سرور اقرأ الحديث يا علي ای علی حدیث را بخوان علی میخوانه عن نافع عن عبد الله قال از نافع از عبد الله الله از آنها راضی باشد گفت امر نبی صلی الله علیه وسلم بزکات الفطر ساعا من تمر او صاعا من شعیر پیامبر صلی الله علیه وسلم امر کردن برای زکات فطر یک سا خرما یا اینکه یک سا از جو، شعیر یعنی که جو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.